Япшукут фанарэшъ. Мэлэкӏо дгъэм ихьылӏэгъэ гъэсэпэтхыдэр. Хьакъулэ хьахъщэр хэзыхэрэмрэ псэкӏодышъэхэрэмрэ зэкӏэ Иисус едэӏуныхэу къекӏолӏагъэх. Ау фарисейхэмрэ Таурат егъэджэкӏо пащэхэмрэ агу емыӏэу аӏуагъ. Мылым псэкӏод зышӏэрэ цӏыфхэр гъусэ зыфешӏых ыкӏи адэшхэ. Арэущтэу къызаӏом Иисус мыгъэсэпэтхыдэр ахэм афиӏотагъ. Шъуащыщэ зыгорэм мэлыщэ иӏутӏон. Ахэм ащэ зыр шӏокӏодмэ адрэтӏокӏиплӏырэ пшӏыкӏу бгъурэр губгъом къыринэнхэ шӏукӏодыгъэр къегъотыжьфэ лъыхъонба. Ар къызигъотыжькӏэ гушӏо къеӏэтышъ ытамэ къытырелъхьэ. Унэм къызыкӏожькӏэ иныбджэгъухэмрэ игъунэгъухэмрэ къяджэшъ ареӏо. Шъукъыздэгушӏу, сэ симэлэу сшӏокӏодыгъэр къэзгъотыжьыгъ. Сэ шъосэӏо, ащ фэдэ шъыпхъагъэ зиӏэ нэбгырэтӏокӏиплӏырэ пшӏыкӏу бгъурэу псэкӏод фыкӏэгъожьыныр зимыщыкӏагъэхэм апае гушӏуагъэу уашъом щыхъурэм нахьи псэкӏод зышӏэрэ цӏыф закъо зи псэкӏодхэм афыкӏэгъожьырэм пае уашъом нахь гушӏуагъошхо щыхъущт. Тыжьынахъщэ кӏодыгъэм ихьылӏэгъэ гъэсэпэтхыдэр. Ащ фэдэуи бзылъфыгъэ горэм тыжьынахъ щыпшӏ иӏотӏон. Ахэм ащэ зыр шӏокӏодмэ остыгъэ хигъанэу ахъщэр къегъотыжьфэ фэсакъыпэу лъыхъузэ унэр зэкӏэ къыпхъэнкӏынба. Ар къызигъотыжькӏэ иныбджэгъухэмрэ игъунэгъухэмрэ къяджэшъ ареӏо. Шъукъыздэгушӏу, ахъщэ сшӏокӏодыгъэр къэзгъотыжьыгъ. Сэ шъосэӏо, ащ фэдэ къабзэ псэкӏод зышӏэрэ цӏыфэу чӏэгъожьырэм тхьэм имэлаичхэр фэгушӏэщтых. Кӏодыгъэ кӏалэм ихьылӏэгъэ гъэсэпэтхыдэр. Зыцӏэ горэм къитӏу иӏагъ, къэӏуагъ Иисус. Къонахьыкӏэм иятэр иӏуагъ. Сят, мылкум щыщэу къыстефэщт ӏахьэр къысэт. Арыти ты мылкур ахэмэ афигуэшыгъ. Мыфэзаужэ зытешӏэм къонахьыкӏэм иӏэр зэкӏэ зэкӏиугъуаи хымэхэгъэу горэм кӏуагъэ. Ахэгъэгум мыхъомышӏэ псэукӏэкӏэ имылку щигъэкӏодыгъ. Зэкӏэри зигъэкӏодым гъэблэшхуэ ахэгъэгум къыщыхъуи щыкӏэгъэшхуэ иӏэ хъугъэ. Арэщтэ зэхъум ахэгъэгум щыпсэурэ цӏэ горэм дэжькӏуи ӏоф къыӏихыгъ. Алӏым икъохэр губгъом щигъэхъуныхэу ыгъэкӏуагъ. Къохэм яӏус щыщыныбэ изышӏынэу ехъуапсэщтыгъ, ау аӏусым щыщ хэти ащ къыритыгъэп. Кӏалэм итхьамыкӏагъэу зыздешӏэжьым ышъхьэ фиӏожьыгъ. Сэ сятэ илэжьакӏохэр сыд фэдиз хъухэми шхын африкъуни къялыжьыни яӏ. Ау сэ мэлакӏэм сиукӏэу мыщ дэжьым сыщыӏ. Сятэ дэжь сыкӏожьынышъ есӏощт. Сят уашъомкӏи орыкӏи псэкӏод сшӏагъэ. Осэ схъо къысэпӏонэу сифэшъуашэп. О уилэжьакӏохэм ащыщэу зым фэдэу сэри сышъущт. Ятӏанэ тэджи ятэ дэжь кӏожьынэу ежьагъ. Ыкъо чыщэкӏэ къэкӏожьэу ятэ къызелъэгъум ыгу егъуи пэгъочи ӏаплъэрыщэкӏи ебэу ублагъ. Ыкъо ятэр иӏуагъ. Сят уашъомкӏи орыкӏи псэкӏод сшӏагъэ. Осэ схъо къысэпӏонэу сифэшъуашэп. Ау ятэ иунэӏутхэм ариӏуагъ. Щыгъынхэм анахь дэгъур псынкӏэ къыфэшъухьи щышъулъ. Зыӏалъни ӏэрышъулъхь, цуакъэхэри щышъулъэх. Дэнэ гъэшхагъэр къапщи шӏэшъубз. Тыжьгъашх ыкӏи тыжьгъэгушӏу. Мысэ схъо лӏагъо щытыгъ, ау къэхъужьыгъ. Кӏодыгъо щытыгъ, ау къэдгъотыжьыгъ. Арэщтэу ешхэ ешъошхэ ашӏуагъэблагъ. Ау тымыкъо нахьыжь губгъом итыгъ. Къэкӏожьэ унэм игъунэгъу къызэхъум орэд макъэр ӏэгутеу макъэрэ зэхихыгъ. Унэӏутхэм ащыщэу зыгорэм ежьи сыда къэхъорэӏуи еупчӏыгъ. Унэӏутым къыриӏуагъ. Пшынахьыкӏэ къэкӏожьыгъ. Уятэр псау зэригъотыжьыгъэм пае дэнэ гъэшхагъэр шӏуаригъэбзыгъ. Къонахьыжьым ар зэхэхым къэгубжи унэм ихьажьыну фэягъэп. Ау ятэ унэм къикӏи ихьажьыну къелъэӏу ублагъ. Къонахьыжьым ятэ пэгъокӏ ритыгъ. Къэдаӏу, сэ мыщ фэдиз илъэс хъугъэ сыпфэлажьэ. О уиунашъохэми зыкӏи сатечӏыгъэп. Сэ синыбджэгъухэми ешхэ-ешъошхэ афэсшӏыным пае зычэцӏи къысэптыгъэп. Ау джы опкъо зыфапӏэу уимылку бзылъфыгъэ хэтакӏохэм атезгъэкӏодагъэр къэкӏожьыгъэшъ дэнэ гъэшхагъэр фышӏуабгъэбзыгъ. Ау тым къыриӏуагъ. Скъо, о сыдигъуи садэжь ущыӏ. Сиӏэ пстэури уауи. Ау тэ тыгушӏон ыкӏи тытхъажьын фаеба. Мыпшынахьыкӏэ лӏагъо щытыгъ, ау къэхъужьыгъ. Кӏодыгъо щытыгъ, ау къэдгъотыжьыгъ.